Mással hangzók. Digitális talk show mindenkinek. Itt a modem idők. És rájöttem, hogy azért kell szignált adni a műsor előtt, hogy legyen mind mosolyogni itt a stúdióban rögtön, ugye? Igen, de ellenáruljuk a hallgatóknak, hogy mind mosolygunk. De mindenki egységesen mosolyog ilyenkor. Catika azt mondta a műsor előtt, hogy ő szeretne mesélni, vagy beszélni arról, hogy Amerikában már számítógépen szavaznak. Ugye már Floridában elkezdődött az elnökválasztási szavazási procedúra, meg még egy-két helyen Amerikában. Most igen, el kéne mondanom még egyszer ezt a mondatot, de szerintem mindenki érti, hogy mire gondoltam. Biztos, nekem az az egyetlen egy problémám, hogy már ilyen fontos dolgot is a számítógépekre bízunk, és szerverekre. Az egyik késő esti hírműsorban egy amerikai szavazó hölgy mondta, hogy ő sokkal jobban szeretne papíron szavazni, és szerintem ezzel nem csak ő van egyedül, én is szívesebben szavaznék bármi másra papíron, mint számítógépen, mert az olyan könnyen befolyásolható. Mondja ezt egy igazi online, és én ezt hadd tegyem hozzá, ma délutáni hírünk a Magyar Rádió portáján és a Modem Idők honlapján is, hogy Lengyelországban is erre készülnek, és már elkészültek a konkrét tervek, hogy átállnak majd az elektronikus szavazásra. Nem akarok napi politikával foglalkozni, hogy ez nem a mi profilunk, csak itt szeretnék egy lábjegyzetet fűzni ez a dologhoz, hogy ez a mai magyar napi politikában is élénk vita tárgya. Éppen most is a népszavazás miatt, meg egyébként is a 2006-os választások miatt ellenzék kontra kormánykoalíció, iszonyú éles viták vannak erről, a világ közben meghalad. Hogy elektronikus szavazás legyene. Így van. Egyébként meg, hát én nem tudom, hogy ugyanúgy, tehát ugye a legfontosabb probléma az szokott ezzel lenni, hogy befolyásolható lenne az elektronikus. Meg hogy nem bízunk abban, mert most kinek a minisztere ül a akármilyen informatikai igen, székben, ő mit tudhat, meg... Na de ennek ennyire, egész... meg a papírszavazással is mindig vannak ilyen hát jellegű bizalmi problémák, szó. Tehát akkor én... most melyikbe bízunk jobban? Hát igen. Na majd az idő eldönti. Jön az interaktív televíziózás, és vele együtt a kábelben lesz a telefon és az internet. A Triple Play rendszerről beszélgetünk Szuszkó Lászlóval. Aztán folytatjuk a múlt héten megkezdett szótárfejezetünket a digitális tévézésről. Jön a DVB és változatai a netnyelvésztől. A DVB szócsaládjában felismerhetjük a CD-t. Utána megismerkedhetünk a népszerű csevegőprogram új kiegészítésével, ami képes a főnök előtt láthatatlanná válni. Nem csalás, nem ámítás, kaméleon módjára eltűnik, és szól, ha lejárt a parkolódíjunk. Igazi chatmenisztikus kísérlet. Vajon hogyan lehet csetelni a főnökkel az Egyesült Államok felett repülve? Üzenetek 10.000 méter magasból. A heti műtárgya Kameleon Mobil és a Libamáj hangkártya lesz itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Modem Időkben. A múlt héten azt kérdeztem itt a műsorban, hogy melyik a legkisebb kapacitású szabványos CD. Ugye akkor beszélgettünk Török Péterrel, aki Londonban él, és az ő fejlesztései nyomán lesz majd néhány év múlva 1 terabájtos optikai adathordozó lemez, és ennek kapcsán kérdeztük ezt. A helyes válasz az 200 megabájt, bár a műsor után miért mosolyogsz ennyire? Senki nem köszönte meg, hogy segítettem. Mi megköszönjük. A helyes válasz 200 megabájt, és Levi azt mondta nekünk, a paparazzi fotósunk, hogy 212 is lehet bizonyos források szerint. Mi mind a két választ elfogadjuk, illetve elfogadtuk volna, hogyha más lett volna a megfejtés. Ha sokkal kevesebb, vagy sokkal több lett volna, azt nem fogadtuk volna el. Mondom az eredeti kérdést, legalább két azonnali üzenetküldő program nevét kell elmondani annak a szerencsés hallgatónknak, aki jó választ akar mondani és nyerni is. A nyeremények a szokásosak, egy McAfee szoftver, BioScan, illetve a PC World, a Business Online és az Internet Kalauz aktuális lapszámai. Kéréssel leszek most udvariatlan, és először kezdjük a fiúk bemutatásával, netnyelvész Bódi Zoltán. Jó estét kívánok! Vele szembe Csetmen Balázs, az a Spányi Balázs. Szép estét kívánok! Én vagyok a műsor ház és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és most jön a hölgy, Szokori Katalin, az online. Jó estét kívánok! Én azért kértem, hogy én legyek az utolsó, mert szeretnék figyelmeztetni mindenkit, ugyanis én hétfőn 3:30-kor sikeres rutinvizsgát teljesítettem, tehát én most már autóval kimeltek a forgalomba, úgyhogy kérek mindenkit, hogy csak óvatosan nem belém jönni, és vigyázva. Gratulálunk ezúttal is. Most mit? Most gratuláljunk, vagy féljünk? Vagy téged féltsünk? Nem, vagy mindet egyben, ugye? Jó, én azért gratulálok, és hadd mutassam be stúdiónk vendégét, aki egyébként világbajnok, kenu világbajnok, Szuszkó László, de nem kenus minőségedben vagy itt. Egyébként mikor kenusztál utoljára? Éppen 2 héttel ezelőtt a rendkívül szerencsés körülmények között a Balatonon szakadó esőben és körülbelül 6-8 fokban. Az igen. Akkor nem hagytál fel ezzel a dologgal, ráadásul ilyen cudar körülmények nem között. Nem telt meg a hajó vízzel? Mondjuk úgy, hogy felhagytam vele, csak ilyen extrém körülmények között szeretem azért megpróbálni tenni a tudásomat. És így jobb, kellemesebb, nehezebb, könnyebb? Maradjunk annyi, hogy más. Más. Jó, Szuszkó László egyébként abszolút a műsorunk témájához fog, vagy témáihoz kapcsolódik, és nem fogunk ezen túl a kenuról beszélni, hiszen egy érdekes technológiáról fogunk egy-két perc múlva itt beszámolni, amit úgy hívnak, hogy Triple Play. Amit akár mondhatnánk ilyen sportosabb nyelven 3-túsának is, mert a számítógépes rendszerekből most már ki lehet hozni többféle dolgot is, több funkciót. És a Triple Play, vagyis 3-szoros játék, mondhatjuk talán így egy kicsit ilyen furcsán magyarosítva, vagy magyarítva, 3 lehetőséget takar egy kábelben. Igen, jó estét kívánok! A megfogalmazás az gyakorlatilag helyes. A Triple Play az 3 szolgáltatásnak az egységes csomagba való integrálása gyakorlatilag, aminek a lényeg az, hogy a felhasználó otthon a tévé képernyője előtt különböző interaktív szolgáltatásokhoz fér hozzá. De nem csak a tévé vagy videószolgáltatásokról beszélünk, hanem internetre például. Internetre és telefonszolgáltatásról. Ezt mondjuk el azoknak a hallgatóknak, akik nem teljesen járatosak abban, hogy mi az, hogy interaktív. Mert sokan gondolnak arra, hogy ha betelefonálnak egy tévéműsorba, az is interaktivitást jelent. Itt, ebben a világban, a digitális világban ennél sokkal lényegesen több dolog lehet interaktív. Például micsoda? Így van. Tehát ugye megszoktuk azt, hogy ha leülünk a televízió elé, akkor felénk sugároznak egy bizonyos műsort, egy bizonyos adást, amit nem igazán van módunk módosítani. A Triple Play szolgáltatás kapcsán be lehet vezetni olyan interaktív hozzáféréseket, amivel akár hogy nagyon elszálljon a fantáziánk, a műsor struktúrán tudunk változtatni, tehát meg tudunk állítani műsorokat, meg tudunk nézni később műsorokat, akárkivel azhatunk, hogyha előfizetünk mondjuk egy virtuális videótéka szolgáltatásra, különböző filmeket elkezdhetünk nézni, megállíthatjuk őket, előre tekerhetjük, visszatekerhetjük, tehát sokkal mozgalmasabbá válik a műsor. Rugalmasabbá válik a műsor. Tehát például, hogyha a Modem Idők lenne egy ilyen interaktív műsor, akkor a hallgató, hogyha éppen az online téma érdekli, akkor fogja magát, és a Cati által elmondott témát veszi előre. De ha nem érdekli, akkor áttekeri, hogyha mondjuk nem, de ilyen nincs. Nem mondja unalmasan. Ilyen nincs. Ilyen nincsen, ugye? Ne, rázza a fejét a hölgy, igen. Igen, például ilyen szolgáltatás elképzelhető. Ami gyakorlatilag a lényege az, hogy amíg manapság ugye a legtöbb szolgáltató egyfajta csomagot kínál, tehát telefon, szélesávú internet vagy kábel TV hozzáférést, addig a Triple Play szolgáltatással ezek integrálhatóak, tehát elég egyetlen szolgáltatóval szerződésben állunk, illetve egyetlen számlát kapni. Én a hozzáférési ponton keresztül gyakorlatilag hozzáférek az összes olyan szolgáltatáshoz, ami most külön-külön elérhető, azzal a plusz előnnyel, hogy talán jó esetben még bele is szólhatok abba, hogy mit nézek. És ráadásul, hogyha itt egy igazán élvezetes televízióadás megy keresztül azon a kábelen, akkor hatalmas nagy sávszélesség kell hozzá, ugye? Mert a ma használatos internet sávszélességek, akár még a szélessávú internet is még nem alkalmas arra, hogy egy igazán adás minőségű televíziós kép átmenjen. Attól függ, hogy mit nevezünk nagy sávszélességnek. Tehát néhány éve még az ISDN is nagyon nagy sávszélesség volt, manapság azonban már nem hiszem, hogy túlzottan sokan fizetnek elő ISDN internet hozzáférésre. Most vagyunk abban a szakaszban, amikor a szolgáltatók úgy fejlesztik a hálózatukat, hogy akkor a következő lépésben az ADSL hozzáférések már alkalmasak lesznek arra, hogy akár videó adásokat, TV adásokat is ADSL hozzáférésen keresztül nézhessünk. De az ADSL csak az egyik fajtája a hozzáférés típusának. Itt igazából a felhasználó szempontjából lényegtelen, hogy neki egy réz vezeték jön be a házába, egy optikai kábel, vagy esetleg egy lakópark esetében valami helyi hálózat, tehát az ő szempontjából ez teljesen indiferens. Amit a mi cégünk mond, ez gyakorlatilag az, hogy a szolgáltatónak ebből, a felhasználónak ebből semmit nem kell megéreznie, ő élvezi a szolgáltatásokat, és gyakorlatilag olyan eszközöket kell nyújtani a felhasználó számára, minél egyszerűbbé teszi a szolgáltatáshoz való csatlakozást. Ez a felhasználói oldalon az eszköz, amit gyakorlatilag mi adunk, és a szolgáltatói oldalon pedig egy olyan eszközre van szükség, ami a jelenlegi hálózatokhoz is könnyen integrálható, illetve a még nem lefedett, de lefedni kívánt területek kiépítésére is, alapinfrastruktúrájának kiépítésére is megfelelő. Arról nem is beszélve, hogy interaktív televízió műsorokhoz kell, hogy maga a műsor, a tartalom is interaktívá váljon, és ez aztán mondjuk a televíziósoknak is el kell majd kezdeni gondolkodni, hogy hogyan lehet interaktív televízió műsort készíteni. De ami még érdekel a Triple Play-nél, hogy nem lesz mondjuk családi veszekedés tárgya, hogyha egy kábelen keresztül akarja a család egyik fele mondjuk XTV-t nézni, a másik a YTV-t, a harmadik meg mondjuk internetezni akar, a negyedik meg telefonálni. Nem dugul be a kábel? Nem dugul be, mert gyakorlatilag a technológiának a lényege az, hogy IP technológiát alkalmazunk az adatátvitelre. Vagyis internetes protokollt. Igen, tehát legyen szó akár hangról, tehát telefonbeszélgetésről, akár videóról, valamilyen videófilmnek a megtekintéséről, vagy internet hozzáférésről természetesen. Ezért ezek, tehát biztosítjuk a megfelelő quality of service, tehát biztosítjuk a megfelelő sávszélességet mindegyik alkalmazás számára. És így tehát ezek, megosztható ezek így szerint? Így van, ez megosztható, tehát nem mint gabaj... akár egy routerrel az internet ott pontosan, van. Igen, igen. Mm-hmm. Tehát nem gabajodnak össze ezek a különböző adatcsomagok, így gyakorlatilag élvezhető az összes szolgáltatás egy időben. Na hát ez milyen jó. És nem lesz ezen túl három különböző kábel. Ilyen teljesen egyszerű, praktikus szempontnál ragadok le, hogy a lakásomban most három különböző kábelen jönnek ezek a szolgáltatások. Van a telefonnak, van az internetnek, és van a tévének. Így van, és mivel van három szoba a lakásomban, és mind a három szobában szeretném ezeket a dolgokat élvezni, hogy össze van furkálva a lakás, és mindenféle drótok futnak elrejtve. Ez innentől kész, vége? Hát gyakorlatilag a házba bejövő része az kész vége, igen, tehát uh-huh. Elég lesz egyetlen tehát egy az kábelnek. Az is éppen elég, hogy a lakásomban igen, három helyen van megfoglalva. Onnantól kezdve, uh-huh. Hogy ezt én hány szobába szeretném szétosztani, gyakorlatilag a hozzáférési eszköztől függő, hogy én milyen kapacitású eszközt vásárolok vagy bérlek uh-huh. A szolgáltatótól adott esetben, hány hozzáférési pontja van, annyi helyre tudom ezt szétvinni, annyi tévékészülőkre gyakorlatilag. Mikorra várható a tömeges elterjedés ennek a Triple Play-nek? Ugye azt említettem, hogy a szolgáltatók manapság dolgoznak azon, hogy hogyan is lehetne a ma meglévő például ADSL hozzáféréseket úgy fejleszteni, hogy megfelelő sávszélesség legyen elérhető ezen szolgáltatásoknak a biztosításához. Vannak már pilot projektek, illetve próba, installációk, mondjuk így, illetve van olyan szolgáltató, aki már beindított a hasonló szolgáltatást, igaz, hogy még nem interaktív, de legalábbis egy, mondjuk úgy, hogy egyetlen egy csövön keresztül szolgáltatja mind a három szolgáltatását. Úgyhogy ez elkezdett mozogni ez a piac, egyre nagyobb az érdeklődés, és ezt érzik mind a szolgáltatók, mind pedig az olyan hálózati eszközgyártók, mint mondjuk mi az elejteleszén, tehát mindenki dolgozik ezen a témán, és gyakorlatilag egyedül attól függ, hogy mikor sikerül a hozzáférésnek a sávszélességét gyakorlatilag elterjeszteni olyan szinten, hogy az kifizetődő legyen mindenki számára. Hát reméljük, hogy a megoldás is mi hamarabb világbajnok lesz, vagy akár itt országos bajnok Magyarországon. Köszönöm. Hát én is ebben bízom, köszönöm. Egy kicsit még a digitális televíziózás témájánál maradunk, és László majd persze nyugodtan szóljál hozzá itt a többi témához is, hogyha úgy gondolod, de megyünk az infószótára, mert múlt héten már elkezdtük a digitális tévézéssel kapcsolatban, akkor volt szó a set-top boxról, amiről egyébként éppen a múlt adás közben derült ki, hogy nem kizárólag csak is a digitális televíziózáshoz kapcsolódik, hanem ez egy eszköztípus, amelyet egyébként a digitális televíziózásban is föl lehet majd használni. És lehet majd Triple Play set-top box. Milyen szép pontú kifejezés. Ezt nem tudom, ehhez annyira nem értek, sőt egyáltalán nem. Vendégünk hogy, jobban. Hogy felhatalom aztán, hogy beleszóljak a műsorban. Tehát mondjad. A set-top box az egy kelemen gyakorlatilag ennek a szolgáltatás csomagnak, amivel ez elérhető. szándékosan így hívtam be egyébként Czuczko Lászlót, hogy a múlt heti témához kapcsolódjon. Hát ez nagy ez tudatosan lett így megtervezve. Na, szóval visszatérve a mai témánkhoz, az a DVB kifejezés, kifejezetten hangsúlyozom, hogy B, azaz Béla a vége. Tehát itt nem a DVD-ről van szó. A gimnáziumi tanáraim ugye a csoportokat úgy osztották be, Amál Béla, Cecil Dezső, tehát ABCD sor. Na, innen maradt a Béla. Tehát DVB, vagyis Digital Video Broadcast, tehát digitális videó közvetítésnek a rövidítése. Műsorsugárzás. Műsorsugárzás, igen, tehát ez az alap, az egyik alapkifejezése ennek a technológiának. És amiért külön tetszik nekem, mert egyébként formailag teljesen beleillik az informatikának a szókészletébe, tehát rövidítésen alapuló mozaik szavasult kifejezés, úgyhogy ezt már ismerjük. De vannak neki ilyen kiegészítő elemei, amelyek kötőjellel járulnak hozzá, például C, az a cabel, tehát kábel. Az S az a satellite, tehát a műholdas, meg mi van még a T, és akkor úgy, hogy... terrestrial, tehát földi sugárzású, gondolom én, illetve műholdas, meg kábeles. Tehát a média, ami IT, meg a földön kívüli igen, digitális videó. Igen, tehát úgy kell használni, hogy DVB-C, DVB-T, és DVB... S, tehát satellite. És ilyen alakokkal találkoztam eddig. És ezek emlékeztetnek például a CD-s CDR, CDRV, ott is kötőjellel járult az eredeti kifejezéshez a technológiának a különböző alváltozata. Hát ember legyen a talpán, aki ennyi rövidítést képes lesz megjegyezni. Ugye? Egészen jó beletanulunk. Ez egy amerikai szokás, de mi is veszünk át. Igen. És gyorsan. Na, innentől csevegünk a műsorban, a csevegő programokra ezért is kérdeztem rá, ugye legalább két azonnali üzenet küldő program nevét kell elmondani. A számunkat azt még nem mondtam, 328-85-55, úgyhogy ettől a pillanattól kezdve várhatóak a hallgatóhívások. De az előbb láttam, voltak. Így tudják hallgatóink a telefonszámot, hogy nem mondtam, de tudják mégis. Egyébként a cseten mi zajlik, kedves Balázs? A cseten beszélgetünk mindenféléről, például a telefonokról, de ehhez kapcsolódóan Dalinak volt egy állati jó megjegyzése kintről a külső szobából, hogy tud egy olyan mobiltelefonról, ami ismeri az internetidőt. Ez egy érdekes dolog volna, szerintem majd járjunk utána, aztán próbáljuk beszerezni és elvaszni hét műtárgyának. Ez nagyon jó lenne, ilyen egyen telefont a műsor tagjainak, mert hát mi vezetjük be a magyar rádiózásba az internetes időszámítást. De egyébként van itt a rádióban egy olyan hangmérnök, akinek az órája már 7 évvel ezelőtt is mutatta az internet időt, úgyhogy hát vannak ilyen csodák. Na, kedves Cati, tiéd a szó. Mit találtál? Mit hoztál? Miről plusz mesélsz? Kiegészítő programot találtam, vagyis felhívták rá a figyelmet, pontosabban Levente. Hiszem, hogy hétfőn beszéltünk róla először, nem értettem, nem tudtam elolvasni a nevét, mikor MSN-en beszélgettünk Messengeren. És kérdeztem, hogy mégis mi történt, és mondta, fú, törzs le, ez nagyon jó lesz, izé. Oké, letöltöttem, és végül egy Messenger Plus-ra találtam rá, ami azt hittem, hogy fel fogom telepíteni magamnak a programot, de nem. Ő csak egyszerűen rátelepítette magát az én már meglévő messengeremre, és semmi nem változott, az ablakom is ugyanolyan, csak van egy új menüpontom, amit úgy hívnak, hogy plusz. Ez egy kiegészítés. Abszolút egy kiegészítés. És oda bementem, körülnéztem, és elég érdekes dolgokat találtam. Például van olyan billentyű kombináció, amit én állítok be, és hogyha például bejön a főnök, amit te is annyira, neked is annyira tetszett, hogyha bejön a főnök, én ezt benyomom, tehát bármi lehet, Ctrl, Shift, Ctrl, Alt, bármi. Te mit állítottál be? Még semmit. Mert... Na, akkor mi történik? Ilyen veszély engem nem fenyeget, akkor bekapcsol a Kameleon program, és akkor hát három variációt lehet beállítani, hogy mit írjon ki akkor neked, mit tűnjön el, milyen üzenetet küldjön azoknak, akikkel te beszélgetésben vagy éppen. Azt például beállítottam, hogy itt a főnök, úgy, hogy hogyha visszajövök, akkor is küld mindenkinek egy üzenetet, hogy tiszta levegő. Vagyis úgy tűnik el a képernyődről, hogy még ha csak a főnököd oda is megy, és ránéz, és végignézi a képernyőt, nem találja nyomát. Senki. Átázza magát, hihetetlen. De az ikon nem marad alul lenn? Alul, de ilyen, az is, tehát picika. Olyan lesz, amilyet te választasz ki, tehát vagy övé lesz, vagy pedig teljesen piros, vagy nem kapcsolód, tehát amit te választasz. Vagyis ki. Főnök legyen a talpán, aki ezt. Tehát azt lehet azonosítani, hogy Messenger fut a gépen pillanatnyilag. Nem, most mondom. Tehát van olyan, hogy a piros ábrát választod, igen, akkor az azt jelenti, hogy nem kapcsolódsz az interneten semmilyen ilyen csevegő programhoz. És de nem ez a legérdekesebb, igen. Nekem a legjobb, ami tetszett, nekem állandó problémám, ugyanis engem küldenek ki mindig a 8. kerületi irodánkból, hogy a parkoló cédulákat meghosszabbítsam. És akkor még megyek. Ez a hidegben is? Igen. Szörnyű. És akkor megyek a zsetonnyi 20 forintosokkal. Egyébként 2 nappal ezelőtt elrontottam a utcánkba a parkolóórát, de ez most teljesen más téma. Igen, szerintem nagyon örülnek ennek. Koncentráljuk a témára. És akkor mindig ugye lejár, mindenkinek máskor jár, és akkor mindig telefonon, meg cetlikre írogattam, de most be lehet rajta állítani, hogy beírom oda, hogy parkolóra, időt odaírom, és akkor felugrik nekem egy ilyen pop-up ablak. De hogyha nekem pont abban az időpontban egy honlapot kell megnéznem, akkor az URL-t is beírhatom oda, és akkor az fog felpattanni. Hát abszolút. Ez egy hasznos szolgáltatás. Én egy másik programmal használom ugyanezt, és én is rendszeresen figyelmeztettetem saját magam a számítógép által, és beállítok ilyen rendszeresen ismétlődő időpontokat. Ez nagyon hasznos dolog, úgyhogy erről akár majd írhatnánk konkrét tippeket is az online oldalainkon. Még egy érdekesség? Van még pár, de azok nem ilyen... A többit majd nem az ilyen interneten. Nagy volumenűek. Esetleg még egy van, hogyha én elmegyek a gépemtől, akkor nem lezárás nélkül tudom jelszóval zárolni a programomat, tehát más nem írhat a nevembe. Ez hát ez milyen jó. Főleg ez a Messenger Plus, ugye? Ez a Messenger Plus. És a továbbiakat meg az interneten lehet majd elolvasni. Még elmondhatja, Cati, hogy honnan lehet letölteni. www.msgplus.net. Így van. Hát csetelünk tovább, mert megjegyzést hagy fűzzek hozzá, megjelent a plusznak éppen tegnap előtt az új változata. Plusz? Nem, van 2. valahányas, nem, tényleg nem jutok se szembe. Az a lényeg, hogy van a pluszban egy ilyen hátsó ajtós dolog, tehát föl tud rakni mindenféle ilyen reklámozós dolgokat, hogyha nem figyelünk oda a telepítésnél, és ezért nagyon sokan szóltak már a fejlesztőinek, hogy ezt ki kéne belevenni, vagy meg kéne változtatni, és éppen ezért most az új változatban meg lett változtatva, tehát biztonságosan. Vivát. Hát Balázs, szerintem ma este olyan témát hoztál magaddal, ami igazán kedvedre való, hiszen műsor alatt is csetelsz, hallgatókkal persze, de mint kiderült, munkaidőben is. És hát ráadásul a főnökkel. Ez is csettel kapcsolatos, igen, hogy a PC5 főszerkesztője Bognár Ákos, aki hajdani PC-tip mesterként is tiszteltünk itt az adásban, elutazott tegnap San Franciscóba. A dolog azért érdekes, mert valamikor 7 óra körül indult a gépe, és délután 3-kor ezzel csak megjelent a Messengeren. És azonnal pánikba estünk, és elkezdtünk számolni, hogy jó Isten, még mindig ott ül Frankfurtban, nem indult el a gép, hát Franciscóba még biztosan nem érkezhetett meg. És aztán ez csak megjelent 8-unk képernyőjén ugyanaz az üzenet, hogy hát ezt nem hiszük el, és hogy mekkora állati nagy érzés, hogy a repülőgépen ülve, a repülőgépen egy drót vezeték nélküli wifi hálózaton lógva, 10.000 méter magasan, 1.000 kilométerre száguldva a San Francisco felé, csetelt velünk Budapestre. Elképesztő. Körülbelül ugyanaz az érzés, amikor mondjuk az első weboldaladat töltöd le, vagy bejelentkeztél először egy BBS-re, tehát egy ilyen technikai vívmánynak a teljes átélője vagy, és nem hiszel a szemednek. Tényleg ugyanaz az érzés volt. Megoldották ezt a dolgot ez most speciál az egyik német légitársaságnak a transatlanti járataim van, amikor Amerika környékére ér a gép, azt hiszem akkor indul el, de lehet, hogy a teljes északi féltekén. És amikor beszélgettek egymással, nem volt semmilyen késés, meg csúszás. Igen, nem volt jelentős késés. Nem műholdas interneten keresztül? Pontosan. Tehát ott azért van csúszás, hát azért kell egy pár másodperc, ami kiér a világűrbe, és onnan vissza és a földre. És visszajön, igen, de szóval nem volt olyan jellegű csúszás élményünk, hogy mondjuk beszélgettünk volna valamiről, és mondjuk 2-3 perccel később arra reagál, amit 2-3 perccel ezelőtt beszéltünk, abszolút adekvát volt, és a fájküldés is ugyanúgy működött. Tehát átolt nekünk küldni, nem hittük el, és mondtuk neki, hogy akkor csináljunk magáról fényképeket adta izével. Lefotózta magát igen, a gépen. Igen, és akkor a mobiltelefonjával csinált magáról képeket, és ezeket átküldözgette Messengeren, és hát tényleg, szóval... Őrületes. A következő fokozat az lesz, amikor egy webkamerát is visz magával, és közvetíti azt, amit a repülőgép ablakából lehet látni. Esetleg éppen a repülőgépen vetített filmet mi itthon nézzük a Messenger ablakában. Hát ez szép, és kíváncsi vagyok, hogy mondjuk a többi közlekedési eszközön, mikor terjed majd el ez a fajta. De tényleg döbbenetes élmény. Tehát ez a, hogy ennyire terjed egyrészt a vezeték nélküli technológia, hogy abszolút behálózó most már a repülőgépen is. Tehát nincsen szükség kábelre, nem lóg semmi a falból, hanem... De a laptopot továbbra se szabad bekapcsolni. De, abszolút. Tehát úgy vette észre, képzeljétek el, úgy vette észre, hogy ez a dolog működik, hogy dolgozott a notebookján, és egyszer csak szólt a notebook, hogy hajni találtam egy vezeték nélküli hálózatot. Ugye ez tényleg így történt? Azt hittem, hogy csak vicceltél. Nem. Ez teljesen így történt, hogy ő nagyban dolgozott, és egyszer csak a notebook szólt neki, hogy van itt egy vezeték nélküli hálózat. És mondja, mi van? A repülőgépen van egy vezeték nélküli hálózat. És akkor oda hívott egy stewardess-t, és akkor a stewardess pedig hívta a technikust, aki éppen most teszteli, tehát a légitársaság most teszteli ezt a szolgáltatást, és beszélgetett a technikussal fél órát, és aztán olyan jól összebarátkoztak, hogy kapott fél óra ingyenes internetet. Hát nagyon klassz. Nagyon várom azt az időt, amikor mi is használhatunk majd ilyet. Olyan jól állunk most időben, hogy még van időnk két heti műtárgyra. Az egyik Cati mesélt nekem nagyon lelkesen arról a heti műtárgyról. Miért nézel így már megint rám? Mert nem így akartam szóba hozni, tehát nem magát a telefont akarom sztárolni. Hanem... Hát ne is sztárold, légy szíves. Pontosan azt a problémát vetettem fel, hogy szerintem már túlzásba estek a mobil cégek. Most kijött egy olyan telefon, nem mondom a márkáját, nyugodj meg. Köszönöm szépen. Igen. Ami... lerakod egy asztalra, és úgy néz ki, mint egy picike digitális fényképező, és tényleg nem hiszed el, hogy nem az. Tehát látod, hogy tehát minden gombok abszolút úgy néz ki. Másik tényleg a megszólalásig, mert amikor megszólal, akkor kiderül, hogy ez egy... Amikor ketté nyitod, így oldalt el lehet simítani, és akkor ott vannak a telefonbillentyűi. De szerintem ez már annyira túlzás. Most a telefon, az telefonálni kell, nem? Hát igen. Ez Zoli hangoztatta, vagy 3 éve itt a műsorban, hogy Balázs. Én utáltam ezt is, hogy kamera vagy egyáltalán digitális fényképezőgép van benne, lám most például éppen hasznos volt, de nem tudom. Teszteltünk most a héten a szerkesztőségben például olyan PDF-et, tehát ilyen kicsi tenyérnyi számítógépeket, amikben benne van a mobiltelefon. Berakod a kis izédet, a kis kártyadat, és onnantól kezdve simán telefonálsz vele. Ez is döbbenetes. Nem tetszett? Vagy tetszett? Tetszett, végül is tetszett. Én is elfelé hajlanék, tehát amikor ott van a kezemben egy mini számítógép minden információval, e-maileket olvasok, akár még dolgozom, jegyzetelek bele, és még telefonként is működik. Ez már tetszene. Ez kellene, mert most ugye úgy van, hogy kell külön egy mobiltelefon az egyik zsebembe, és a másik zsebembe meg a kézi számítógép, igen. És ez olyan kényelmetlen, hogy ennyi cucc van külön-külön. Úgyhogy ez az értelme szerintem. Na, van még egy heti műtárgy. Ezt gyorsan elmondom, ami itt az asztalon van. Livamaj konzerv méretű, egy ilyen... És tényleg, kül alakú. Igen, egy ilyen kerek dolog, ami egy 7.1-es hangrendszer végül is. Tehát még egyszer, 7.1-es. Igen, tehát 8 csatornás. 8 csatornás, teljes DVD élmény, vagy mozi élményt nyújt otthon DVD-k nézésekor, de igazából ezen akadtunk fönn, hogy tényleg úgy néz ki, mint mondjuk egy nagyobb konzerves doboznak a teteje. Tehát ilyen jó tenyérbe fogható, mondjuk még egy hoki koronghoz tudnám hozzá. Pontosan akkor, mint egy hoki koron, csak a színű szállítása. És az oldala tele van. Az oldala tele van. Igen, csatlakozókkal, lukakkal, van vonali bemenete, mikrofon bemenete, optikai bemenete. Elképesztő. Nagyon érdekes. Végülis nem egy neves vagy gyártó terméke. Teljesen no-name. Igen, úgy is mondtuk, hogy teljesen no-name, és mégis egy jó pofa ötlet. Amit egyébként, ha ráteszünk a számítógépre, akkor még így ilyen módon érdekes látványban is lehet részünk. Ez egy külső hangkártya. Igen, külső hangrendszer. Mi értelme van a külső hangrendszernek? Mert ugye nem kártya, hanem hangrendszer. Még USB is van rajta most. Így van, azon keresztül csatlakozik a géphez. Az az értelme, hogy sokkal jobb minőségű hangot tud adni azáltal, hogy nem szedi össze a számítógépben levő különböző elektronikus cuccoknak a zaját. Például nekem az alaplati... Tehát az integrált hangrendszerek. Igen, pontosan az integrált hangkártyám, az még igen. Azt is hallom, amikor az egeret jobbra-balra tologatom. Igen, sokkal csendesebb. És akkor ezek szerint ilyen térhatású házi mozi. Így van. Alkalmazásokra is lehet használni, vagy például játékoknál is. Így, már nagyon sok játék kihasználja egyébként ezeket a rendszereket. De gondolom ez olyan nagyon nem hallatszik az én két kis asztali hangszórómon. Azon nem. Azon valószínűleg nem. Kell még hozzá 5-öt venni. 6-ot kell venni még hozzá. Na, eltelt a műsoridő, még a gondolataival író lebénult emberről szerettünk volna beszélni, aki e-mailt írt. meg arról, hogy 5 nap múlva nyitják meg az Infotrend kiállítást Budapesten, de erre már nem maradt időnk, mert eddig tartott a Modemidők, a honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World CD mellékletén MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Modemidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra!